Kıymetli kardeşlerimiz, Şifa Şerif'ten geldiğimiz fasılda sizlere dediğim üzere geride zikredilen Şemail-i Şerife faslındaki üç rivayet, Hazreti Hasan Efendimiz'den gelen rivayet var. Sonra Hazreti Hüseyin Efendimiz'den gelen rivayet okuduk. Sonra Süfyan İbni Vekî' radıyallahu'tan gelen rivayet de ziyadeler, ilaveler vardı. Onu da okuduk. Bu fasıl bittikten sonra burada çok garip kelimeler, müşkil manası anlaşılmaz. Sonra Arap lügatinde, hani böyle Arapça bilmekle anlaşılamayan, Arap lügatinde zor kelimeler var. Onları bir fasılda tefsir edeceğim dedi mübarek. Biz gerçi size mecburen manayı verirken o tefsirleri okuduk şerhlerden. Fakat şimdi Şifa-ı Şerif kitabını biz vaaz dersi gibi değil de ilmi bir ders olarak takip ettiğimizden bir şey atlayamayız. Onun için siz burada ne anlarsınız, ne anlamazsınız ama hepsi Resulullah'tan bahsediyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin suretinden, fiziki özelliklerinden bahsediyor genel itibarıyla. Onun için kelimeleri okuyacağız. Biraz boynularımda çok ağrılar olduğu için bugün bir hastaneye gitmiştim, yani hastane derken muayenehanelere. Boynumu eğemiyorum. Eskiden de 3 kere acile kalktım bu yüzden. Kireçlenmeler ve ağır ağrılar vardı. Ondan dolayı eğmek istemiyor. Yani boynum şu anda eğilmeye müsait değil. Ondan biraz yükselttik şeyi de. O bakımdan ancak bu kadar, yine de biraz eğilmem icap edebilir. Bundan dolayı yanlış anlamayın, kusurumuza da bakmayın. İdare edeceğiz. Yani boynu çok eğmeden kitaptan da ders takip edince bakmadan olmaz. Hızlı hızlı gideceğim. Çünkü bu bir teberrüktür, berekettir. Bunların hepsinin ilmi size beyan edilmiştir önceki derslerde. Ama bu fasıl Şifa-ı Şerif'in maddi manevi dertlerimize deva olması bakımından anlamamış ya, Oda TV miydi işte, neyse, ne anlayacak yani işte. Bu hafta diyor, geçen hafta biraz damağım çok yaraydı, işte perşembe sohbet yapamadım. Ya diyor işte onun için diyor, sohbet yapamamış diyor, hasta olmuş diyor. Onun için diyor, şifa bulmak için diyor, şifa dersi koymuş diyor. Yani tabii ki Şifa-ı Şerif maddi manevi dertlerimize şifadır, o bizim itikadımız odur. Yanlış anlayarak doğru konuşmuş, yazmış. Ama o hani tamamen Şifa-ı Şerif isminden, yani hastalığının şifası için bir şey dualar yapmış gibi bir şey zannetmiş. Neyse öyle zannetsin. Çok düzgün anlamaları beklenemez. Şifa-ı Şerif dünyada, ahirette maddi ve manevi bütün hastalıklarımızın şifası olur. Neden? Çünkü Muhammed Mustafa'dan bahsediyor. Sallallahu teala aleyhi ve sellem'in fazailinden bahsediyor, şemalinden bahsediyor, hilyesinden bahsediyor, siretinden bahsediyor, sünnetinden bahsediyor, muhabbetinden bahsediyor. Şimdi bu sırf Resulullah'tan bahsettiği için sallallahu teala aleyhi ve sellem, bunda büyük bir deva var. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Kazı Uyaz Hazretlerine bu kitabı yazan zata rüyasında zuhur etti ve onu tefsir etti, müjdeledi. Ve buyurdu ki, benim tarafımdan, bunun kaynakları var, benim tarafımdan sana müjde olsun, sen de müjde ver ki, beşşir men kara'ahu ev semi'ahu bil emni minel ama. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bizim rüyaları biliyorsunuz haktır. Resulullah'la ilgili rüyalar haktır. Sallallahu aleyhi ve sellem, şeytan onun suretine giremez, görünemez. İster malum sureti üzere olsun, ister hilyede zikredilmeyen sureti üzere de olsun, görende bir eksiklik anlamına, bir değişiklik anlamına, bir mana anlamına gelirse de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olarak rüya aleminde zuhur eden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Yani ulemanın ihtiyar ettiği, tercih ettiği görüş budur. Kazı Yaz Hazretleri zaten onun kitabını yazmış. O onun suretini, şemalini bilmez mi? Ne buyurdu ona? Bu kitabı okuyana, biz okuyoruz şimdi. Yahut dinleyene. Şimdi siz de diyorsunuz ki biz ben okuyamıyorum, Arapça bilmiyorum, mana anlamıyorum. Dersten, kitaptan ders takip etmiyorum. Ne olacak? Yahut dinleyene. Onun için ibarelerini biz bereket olsun, hatim olsun, teberrük olsun diye Arapça kelimeleri şimdi bu faslı da okuyacağız size. Yani lügat manasını ben ne yapayım demeyin. Çünkü bu kitabı okuyana veyahut dinleyene müjde ver. Ne müjdesi ver? Körlükten emin olacak. Onun için Şifa-ı Şerif derslerini dinleyelim. Bu körlük iki manaya geliyor. Bir kalp körlüğüdür. Allah muhafaza imansız ölmek tehlikesi var. Herkesin var. Kimse peygamber değil, masum değil. Sonun ne olacağını bilmiyor. Çünkü Şifa-ı Şerif derslerini takip edenlere kalp körlüğü vurmayacak. Yani imansız ölmeyecekler. E imanlı ölen de sonu mutlaka cennetliktir. Yani inşallah ilk baştan gideriz de bu kitapta zikredilen ayetler, hadisler hürmetine, bunu ayırdığımız vakitler, saatler hürmetine, bunu anlatırken konuştuğumuz kelamlar, kelimeler hürmetine. Bir de kafa gözünün körlüğü. Hem dünyada gözü kör olmayacak, hem kalbinin gözü kör olmayacak. Bu tabii kalp gözünün kör olmaması, kafa gözünün görmesinden daha önemli bir şey. Gözün çok iyi görse neye yarar kalbin kör olduktan sonra? فَاِنَّا لَا تَعَمَلْ اَبْصَارُ وَلَاكِنْ تَعَمَلْ قُلُوبُ الْلَت۪ي فِي الصُّدُورِ diyor Kur'an. Kafadaki gözler kör olmaz, olsa da zarar olmaz. Sabrederse cenneti kazanır. Ama göğüslerdeki kalpler kör olur. O zaman adam imansız olur. Ebedi cehennemde yanar. Onun için ey Gazi Öyaz buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Bu kitabı okuyana da dinleyene de körlükten kurtuluş müjdesi ver. Allah'ım cümlemizi maddi manevi körlüklerden muhafaza eylesin. Şimdi faslun, bu fasıl fi tefsiri garibi hadel hadithi, bu şemail babında gerideki fasılda zikredilen uzun sayfalar dolusu hadis-i şerif bakayım. Şey olarak tabii şerhlerde bazı 10 sayfa 20 sayfa gider de metinde kaç sayfada gitmiştir onu da söyleyeyim size. Bu da az değil yani. Tabii şey de var. 199'un işte yarım sayfasına başladı. Bu da 207. 207 ya o yarım sayfaları bir yapsan 206 de yani 199 206 6 7 sayfa metni var yani hadis-i şerifin. Burada geçen zor kelimeler var. Bu kelimeleri tek tek diyor ben diyor. Bu hadisteki garip. Garip demek yabancı yani Arapçayı bilenlerin çoğu Arap bile olsa Arapça bilse de lügata bakması lazım. Şimdi biz Türk'üz ama Türkçe kelimelerin hepsini biliyor muyuz? Bazen bir Türkçe kelime geliyor. Lügata bakmak lazım. Bu da onun gibi yani zor kelimeler. Daha ve müşkilihi. Müşkil zaten Türkçeleşmiş işte müşkil. Ne demek? Yani anlaşılması zor olan kelimenin tefsiri hakkında bu faslı bağladım diyor. Kavlu. Şimdi hadis-i şerifte geçen yani Hazreti Hasan Efendimiz kimden rivayet etti? Hind ibn Ebi Hale'den, dayısından. Hazreti Hüseyin Efendimiz'e gelen lafızlar kimden? Ali ibn Ebi Talib babasından. Evet. Burada ne geçti kelime olarak? El-Müşezzebu. El-Müşezzeb kelimesi geçti. Tabii burada harekeler gerideki şeye göre değişir. Kâne vardıysa El-Müşezzebe olur. İşte efendim Hüveydiyse El-Müşezzebe olur. Burada tabii sadece lukat verdiği için bakıyorum. İlk olarak müşezzep kelimesinden başlatmış. Ve eksara minel müşezzebi. Evet. Yani el müşezzebi o hadisteki şeyde. Başında harf-i cer var. Müşezzep ne demek? El ba'inu tuli uzunluğu efendim ba'in demek aşikar. Çok uzun. Fi nehafetin hem de zayıflık içerisinde. Şimdi ip ince, zap zayıf, bir de çok uzun. Böyle değildi diyor. Ona öyle uzunluktan biraz kısaydı. İşte o müşezzep kelimesinin manası buymuş. İncecik, zap zayıf, çok uzun. Yani böyle değildi. Şimdi bazısında böyleydi, bazıda böyle değildi. Onun için kelimeler biraz zor bir ders. Ve bu ne gibidir? Mislu kavli fil hadisi l-ahari. Diğer hadiste geçen şu söze benziyor. Leyse bit-tavilil mümmeğiti. Hilye dersin Hazreti Ali'den gelen meşhur Osmanlı Hattatlarının yazdığı hilyede bu lafız var. Leysa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem değil idi. Bir tavili uzun değildi. Öyle uzun ki el mümmeğiti. Mümmeğiti yani çok zayıf ve belirgin şekilde upuzun. Böyle değildi. Ve şar yine racilüş şari diye geçiyor. Racile şari. Eşşari. Ve şarul racil racil olan saç ne demek? Ellezi öyle bir saç ki kendi o sanki o müşrita tarandı. Taranınca fetekessara kırıldı. Kaliyle az bir şey biraz kırıldı. Bu ne demek yani? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in saçı hafif kıvırcık idi. Hafif kıvırcıktı. Yani leyse bir saptın. Upuzun böyle efendim tamamen salıverilmiş bir saç tipi değildi. Ve la cadin çok kıvırcık. Zencilerin saçları olur ya böyle kıvırcık derken tamamen iç içe girmiş sık. Öyle de değildi. Dümdüzgün salıverilmiş de değildi. Hafif kıvırcıktı. Ve la hakikatü yine hadis-i şerifte geçen akika kelimesi işte akika kurbanda kesiyoruz ya o orada, o da buradan geliyor. Kesilen saç manasına çocuğun başından doğduğu zaman işte 7 günlüğe kadar saçı kesiliyor. Gümüş miktarı gramına göre direm sadaka veriliyor ya işte akika. Böyle akika, akika ne demek? Şahru rasi başının saçı demektir. Burada ne kastediyor mana? Rade murad etti. Yani hadisi rivayet eden sahabi. İnin ferakat eğer ayrılırsa saçı min zati nefsiha kendi kendine yani kendi kendine saç ortadan ayrılmış falan feraka ayırırdı yani demek ayrı bırakırdı yani kendi kendine ayrılırsa ayrı bırakırdı burada feraka ayırırdı demek değil. Zaten ayrılırsa ayırırdı olmaz ayrılırsa feraka terakamun ferkan yani ayrı bırakırdı ha saçını ve illa değilse yani kendiliğinden ayrılmamışsa o zaman teraka saçını bırakırdı. Makusaten. Efendim. Birlikte bırakırdı. Yani öyle durduğu hali üzere bırakırdı. Tabii bazı şeylere göre bu İslam'ın bidatindeydi. Çünkü ehli kitap böyle yaparlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de kendisine emir gelmeyen bir hususta müşriklere değil de ehli kitaba muvaffakatı tercih ederdi. Bir hususta ona bir özel vahiy gelmediyse. Ama sonra tabii bu konu daha sonra sallallahu aleyhi ve sellem saçını uzatan için ayırmayı münasip görmüştür. Yani saçını eğer bir insan uzatacaksa o zaman ortadan ayırsın. Saç uzatanlar için böyle bir sünnet vardır. Ve lakin ikisi de uygundur diyor İmam Nevevi. İkisi de caizdir. Yani bunu bir haram manasında, caiz değil manasında almayalım. Ama İslam'ın bidatinde ehli kitaba muvaffakatı sevdiği için, onlar da saçlarını sarkıttıkları için, müşrikler de saçlarını ortadan ayırdıkları için, sallallahu aleyhi ve sellem kendiliğinden saç ayrılmışsa dokunmazdı, öyle bırakırdı. Ama özellikle de ayırmazdı yani. Eğer toplu duruyorsa da saçını ortadan ayırmazdı. Fakat daha sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu noktada ehli kitaba muvaffakat etmeyip demek özel bir bilgi gelince kendisine sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ayırır oldu. Saçlarını ortadan ayırıyordu. İki tarafa tarıyordu uzun saçı olduğu zaman. Ama bu bizim için bir hüküm. Yani haramlık mekruh mazda bir hüküm getirmiyor. İkisi de caizdir. Ama saçı uzun olanlar bakımından ayırmak efdaldir. Çünkü sünnet seniyede ayırmak var. Ama ilk zamanda ki bu ilk zamanı haki haline anlatıyor. Çünkü Hazreti Hind İbni Ebi Hale çok. Hazreti Hatice annemizin oğlu olduğundan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üvey oğlu olduğundan Efendimiz'in yani öncesini de biliyor. Onan ve yurva akıysa diyor. Bu akıka kelimesi de akıysa diye de okunmuştur. Mana aynıdır. Saçı demektir. Başın saçı demektir. Akıyka da akıysa da olsa mana değişmiyor. Ve ezherel levni. Resulullah'ın levni ezher idi. Ezher ne demek? Yani yiral. Çok parlak ve nurluydu. Fakıyla denildi ki ezher kelimesinin manası hasenün. Hasene yani. Ezhera diye olur kusan. Ezherel levni, hasenel levni. Rengi çok güzel idi. Manasına da geliyor. Ve minu zehretel hayatid dünya. Kur'an'da da geçiyor. Zehretel hayatid dünya. Dünya hayatının güzelliği yani. Ey zinetüha demek. Süsü demek. Zineti demek. Onun için ezher kelimesinin manası da zaten Zehra da oradan geliyor. Fatımetü Zehra. Ezher müzekkeri erkeğe kullanılan. Ezher efendim zaten işte Mısır'daki şeyde üniversitede Ezher-i Şerif, Ezher Üniversitesi. Ezher çok parlak hanım aslında, güzel manada. Dişisine de Zehra kullanılıyor yani. Rengi çok ne diyeyim sana, ziynetliydi, güzeldi demek istiyorum. Ve azâ bu kelam kemâ kâle fî hadîs-i âhari diğer hadis-i şerifte buyurulduğuna uygun düşür. Leyse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem değil idi. Bil ebyazı çok beyaz değildi. Öyle beyaz el emhakı emhak değildi. Daha velâ bil âdemi Adem de değildi. Adem çok esmer değil mi? Esmer demek. Şimdi vel emhakı emhak ne demekmiş? Hüve nâsı'ul beyazı. Nâsı'u ayınla halis demek. El nâsı'ul beyazı. Beyazlığı çok halis. Katıksız, karışıksız, böyle çok beyaz. Öyle değildi. İşte pembe beyaz diyoruz ya, çünkü böyle tamamen bir kireç gibi bir beyaz değildi. Vel Adem, Adem de değildi. Adem'den maksat ne? El esmerul levni. Rengi esmer de değildi. Çünkü esmer de biraz, işte buğday teni biraz da koyu olursa yani esmer biraz koyuya kaçar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dolayısıyla rengi işte pembe beyazı. Ve mislu bunu, onun için ezher tabirini kullanıyor. Adem olsa esmer demek, emhak olsa kireç gibi bembeyaz demek. Öyle bu ezher. Nurlu parlak beyaz ama parıldayan mat bir beyazlık değil. Ve mislu fil hadisil ahari, diğer bir hadiste de buna benzer ne geçiyor? Şemail hadisleri hep bunlar. Ebyazu müşrabun de var ya, müşarrabun da okunabilir burası. Ebyazu tamam çok beyazdı ama müşrabun beyazlığına içirilmiş. Müşarrab da aynı, müşrab da aynı, içirilmiş. Ne demek içirilmiş? Fi ya ey şu deme. Fi onda var humratun kırmızılık. Hafif kırmızılık var. Bunun Türkçesini tam pembe beyaz. Çok güzellik olur biliyorsun. O bizim Türkçe'de şu anda kullandığımız tabirlerdendir. Vel hacibul ezeccu. Yine bu hadislerde mübarek kaşı hakkında ezec tabiri geçiyor. El ezeccu. Bu ne demek? Hacip kaş demek. El ezeccu. Bu eyl mukavvesu tavilul vafiru şari. El mukavvesu mübarek kaşı yay gibi demek. El tavilu uzunca demek. Hani böyle yarıda şu bazılarını kaşlar şurada kesilir falan, o çok hoş olmaz. Kaşın uzunluğu uzun. Elvafiru şani bir de kaşları zayıf değil. Tüyleri bol. Tüyleri bol derken yani tamamen de böyle hani bazıları olur böyle çok fazla. Öyle de değil de ama bazen de kaşı çok zayıf olur. Öyle değil. Kaşları mübarek, tüylü, uzun ve yay gibi. Vel ekna, yine ekna kelimesi geçti hadiste. Bu ne demek? Es-sailül enfi, burnu akışkan, uzun. El-murtefi'u vesatuhu, ortası hafif çıkıntılı. Yani mübarek burnunun ortası şurası hafif. Yani böyle tamamen çıkıntılı değil. Yani Osmanlı burunları gibi çıkıntılı değil. Fatih Sultan'ın falan öyledir. Yani şeylerinde, portrelerinde ama herhalde orijinali yansıtıyor. Öyle çıkıntılı değil, hafif yüksektir. Velakin uzaktan bakan dümdüz görünür. Yani öyle uzaktan bir çıkıntı görünecek şekilde de değil. Vel eşemmü, eşem ne demek? Yine burnuyla alakalı. Et-tavilu kasabetül enfi. Burnunun kemiği uzunca demek. Yani şimdi burnunun içinde bir kemik var zaten. O kemiğin üzerinde et duruyor. O etlerine baltında ne var? Kemikler var. İşte burun kemiği de sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin uzuncaydı. Vel karan, karan kelimesi kaşla alakalı. İttisalu şaril hacibeyn. İki kaşın tüylerinin birbirine eklenmesi demek. Şu tüylerin birbirine eklenmesi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında ne söylüyor? Min gayri karenin diyor. Araları ekli değildi. İşte karen kelimesi yani karen değildi. Manasında min gayri karen çünkü hadisi. Şu anda hadisin kelimelerini alıyor, cümlelerini almıyor. Onun için hadisi bilmek lazım ki yani yoksa Allah muhafaza yanlış mana versin. Yani ittisal yoğuydu demek istiyor. Kaşlarının tüyleri birbirine muttasıl değildi. Vazıddu karanın, karan zaten mukarenetten geliyor, yakınlık. Karin, yakın. Oradan anlayabilirsiniz. Bazı lügatlar bizim de kulağımızın aşina olduğu kelimeler ama bazıları değil. Mesela vazıddu, karanın zıttı Arapçada el belecü. Yani beleç mesela, çok duyduğumuz bir şey değil. El beleç, o da çok ayrık. Biri bu tarafta, biri bu tarafta, arası çok ayrık. Bu da güzellik arz etmez. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek kaşları hakkında ne buyurur? Ezeccel havacip mübarek kaşları yay gibiydi. Ondan sonra sevabika mükemmeldi böyle. Tüylüydü, etliydi. Uzuncaydı. Min gayri karen. Karen yoktu diyor. Yani tüyler birbirine ekli değildi. Ama şimdi bir mesele var diyor. Ve vaka vakı oldu rivayet fi hadisi Ümmü Mabed'in. Ümmü Mabed annemizin hadisi var. Ben Dürr-ü Meknun Şerhi kitabımızda onu yazmıştım. Orada vakı oldu. Ne vakı oldu? Vasfu bil karani. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kaşlarını tarif ederken Ümmü Mabed annemiz karan ile yani kaşlarında yakınlık var birbirine diye karan ile vasıflamış. Bu öyle de bir şey vakı oldu diyor. Şimdi bunu da şimdi şemail meselesi tekili vaatler üç kişiye dayanıyor sahabelerden. İkisi erkek, birisi kadın. Erkek olan Hind ibn Ebi Ale, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üvey oğlu, Hasan Hüseyin efendilerimizin dayısı, Hatice annemizin oğlu. Kendi doğurduğu oğlu eski eşinden. Birisi Ali ibn Ebi Talib radıyallahu anh efendimiz, Hazreti Ali efendimiz. İki erkek. Bir de kadın var. Bu da hicret yolunda çadırına uğradılar da siz de Siyer'den hatırlarsınız, derslerimizden hatırlarsınız. Koyunu keçisi işte kuraklıktan dolayı bir damla sütü yok falan. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ya biraz bize süt verir misin? Dedi varsa sağın. Varsa sağın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Bismillah dedi. Büyük bir mucize biliyorsunuz. Hiç bir damla günlerdir süt verecek mecali olmayan hayvandan bir kova süt, bir kova. İnek veremez o kadar yani. Bir kova süt kendi içtiler, ettiler, ikram ettiler. Onlara da size de bereket kalsın dedi. Hatta eşi sonra geldi. Nasıl bir şeydir bunda? Bir damla süt yoktu. Bu sütü nereden buldun dedi. Çölün ortasından bir yerden de gelmez ki. Şimdi senin inekte süt kalmasa gidersin. Telefon dersin marketten gelir yani. Öyle bir şey yok. İşte o meşhur mucizenin gerçekleştiği ve onun tanığı olan Ümmü Mabed annemiz Müslüman oldu kocasıyla sonra. Zaten o tanıdı. Bu dedi Kureyş'in peygamber oldu diye eziyet ettikleri zattır demek sen çadır bizim çadıra uğramış. İşte Ümmü Mabed annemiz de karen vasfı söylemiş. Yani kaşlarında yakınlık vardı diye. Burada ulema diyorlar ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kaşları esasen birbirine yakın değildi. Mutedil aralıklıydı. Yalnız çölde çok tozlanmıştı. Toz toprağı bulanmıştır. Düşünsene. Ta Mekke'den geliyorlar. İki hafta süren bir hicret yolculuğu bu. O arada nereden başını yıkayacaklar efendim? Yolda yıkanacaklar, taranacaklar. Onun için çok tozlanmış idi. Ve çöl tozlarından dolayı annemiz kaşların üzerinde çok tozlar olduğu için sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin annemiz biraz da uzaktan çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dibine girip de tamamen bir kadın olarak Ebu Bekir Efendimiz gibi yan yana sıfır sıfır oturacak hali de yok. Onun için biraz da uzaktan gördüğü için kaşları da tozdan birbirine yakın görünce arası tam parlamadığı için Ümmü Mabed annemizin bu şekil sıfatladığını siyer alimleri, şurra-ı kiram yani hadis şarihleri beyan ediyorlar. Esası yani rivayetlerin ittifak ettiği konu min gayri karen. Çok yakınlık yoktu. Normal, mutedil yani. Çok açıklık da yoktu. Vel ed'acu, yine gözüyle ilgili kelimeler bak. Ed'ac mesela, Arapça bilmekle olmaz ki. Şimdi ben Arapça biliyorum, az çok biliyorum yani. Ama şimdi bana yekten ed'ac desen, ed'ac kelimesi kitapta göreceğim, lügata bakacağım yani. Çünkü neden? Zor. Onun için zaten koca Kazı Iyaz bile, Allame-i Cihan bu kitabı yazdığı o zamanki talebesi, uleması, oho! Şu anda seviye sıfırın altından bilmem kaç derecede sürünüyoruz. O bile bu lafızları müşkil kelimeler diye açayım demiş. Lügat veriyor yani. Ed'ac ne demek? Eşşedidu sevadil hadekati. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in göz bebeğinin siyahlığı çok şiddetliydi. Yani siyahı çok siyah. Koyu siyah, sipsiyah. Göz bebeğinin içindeki siyahlığı söylüyor. Ve fil hadisil ahari, diğer hadiste ise bu konuda eşkel el ayni, eşkel kelimesi geçiyor gözüyle alakalı. Diğer rivayette ve es cezel ayni, yine es cez kelimesi geçiyor. Bu eşkelle es cez kelimeleri, bu şimdi burada geçmedi. Burada geçmedi de o şimdi şemail ile ilgili diğer hadislerle mukayese yaparak manayı tutturuyor. Diğer rivayetlerde geçen eşkel ve escez kelimelerindeki manada da ne vardır diyor. İşte sücze veya şekele. Bunlar da vevvellezi, eşkel demek onun sıfatı müşebbes yani. Vevvellezi, o kimseye deniyor ki fi beyaz ya, gözünün beyazlığının içerisinde ne vardır? Humratün, az kızarıklık. Yani şimdi gözün bir bebeği var, o sipsiyah. Bir de gözün yağ tarafı var, etrafı beyaz. O bembeyazı bembeyaz değildi. İçinde hafif kırmızılık vardı. Hafif. Humratun yesiratun. İşte o manalarda. Anladın mı sen? Yani eşkel kelimesiyle escez kelimesi de o manalara geliyor. Zaten Rahip Bahira Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kafilede olduğunu anladı ya, ağaçların secde etmesinden, bulutun üzerinde gölge etmesinden sizin yemeğe çağırmadığınız var mı dedi. İşte Ebu Talib falan, işte hepimiz buradayız falan. Ya hiçbir kimse yok mu sizin kafilede? Ya işte dedi, bir genç çocuğumuz var, o benim işte yeğenim, oğlum da dediği var, oğlum da diyordu. O şeyde hayvanların başına, yani şey, yüklerin başında onu bekletiyoruz. O da ağacın altında oturuyordu falan. Ya onu da çağırın dedi mesela. Çünkü o Bahira oradan şey arıyor. İşaret arıyor. Zaten orada sorularında ne sordu? Ondan sonra Efi ayneyi humratün. O gizli bir alametti. Tevrat'ta, eski kitapta, İncil'den falan, Ahd-i Kadim'den biliyordu. Gözlerinin içerisinde, yani beyazlığının içerisinde kırmızılık var mı diye. Meysere'ye de sordu. Meysere, Hatice annemizin mallarıyla ilgilenen kölesi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de sonradan da iki kere biliyorsunuz Şam'a yolculuğu var. Tam Şam'ın içine girmedi de bu efendim Busra'dan döndü. Orada da Meysere'ye sordular. Gözlerinde hafif kırmızılık var mıdır? O da vardır deyince tamam o dediler, ahir zaman nebisi. Ta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlik gelmeden çok seneler evvel. Onun için bunlar hep bu Şemali Şerife Allah-u Teala'nın geçmiş kitaplarında, vahiylerinde, nebilerine salavatullahi ala nebine al-mecmain bildirdiği. Şimdi dali'u, dali'u kelimesi ağzıyla ilgili kullanılan tabirdir. El-vasi'u geniş demek. Mübarek ağzı geniş demek. Ve şenebu, şenep kelimesi, o da eşnep kelimesinin içindeki, yani şenep, eşnep. Eşnep neyle ilgili? Dişleriyle ilgili. Ne demek şenep? Ravnekul esnani, dişlerinin güzelliği, parlaklığı ve ma'uha, suyu. Yani dişlerin kupkuru olması değil de böyle mat olması değil de yani bir insanın ağzını açtığı zaman, dudaklarını veya hafif konuşurken veya tebessüm ederken dişleri görüldüğü zaman böyle su olursa dolu taneleri gibi böyle güzel görünüyor. Onun için dişleri çok güzel, sulu görünürdü. Vakıyla bir manasında denilmiştir ki rikkatüha, rikkatüha inceliği dişlerin. İnceliği derken dişler ipince değil de ve tehzizün. Tehzizün tahdit, yani tahditten ya, Türkçedeki gibi değil. Keskinlik fiha, dişlerde. Yani uçları keskin. Anladın mı? Kema yucedu, bulunduğu gibi fi esnani şebabi. Gençlerin dişleri böyle olur. Yani yaşlılarda çok olmaz da gençlerin dişlerinde bu hal bulunur yani. Uçları ne diyorsun? Minarenin şerefesi gibi, hiç efendim ucu gibi yani. Şimdi minare nasıl böyle düz geliyor geliyor. Ucunda böyle ne var? Ucu ince, uzun ve ince gibi. Böyle mübarek dişlerinde şenep vardı. Bunun bir manası da neymiş? Uç taraflarına doğru inceliyor ve keskinleşiyor. Ondan sonra vel felecu, işte yine dişleriyle alakalı feleç sıfatı, müfellecül esnani geçiyor hadisede. Feleç neymiş? Farkun beyne senaya, dişlerin arasında ayrılık vardı. Yani dişleri böyle sıkı değil. Zaten dişi çok sıkı olmak diş etlerine de zararı var. Görüntüye de uygun düşmüyor. Dişlerin arasında hafif ayrılıklar vardı. Ayrıklar vardı. Ve dakikul mesrubeti. Ondan sonra yine efendim dakikul mesrubeti. Dakik ince demek. Mesrube ne demek? Haytu şarillezi. O tüylerinin ipi ki nerededir? Yani izi diyelim. Beyne sadri göğüsle ve surrati göbek arasındadır. Sadır göğüs, sürre göbek. Şimdi bu mübarek göğsünden göbeğine kadar ne vardı? Bir uzanan bir tüylerden upuzun, göğsünde tüy yoktu. Sadece şu mübarek hizada göğüs, şurasından göğüs başlıyor işte. Göğüs kemiğini bitti yer. Bypass'ta kestiler buradan işte bizi. Şuradan göbeğine kadar ince bir tüyden hat vardı. Ama o tüy inceydi. Yani o çizgi inceydi. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sıfatlarında ne geliyor? Badin geliyor. Badin, beden de buradan geliyor. Beden kelimesi de işte Arapça hepsi bunların beden. Badin, bedenli. Bedenli ne demek? Yani badin, yani zülahmin, etliydi. Böyle tamamen sıska, ipince, sırf kemikten ibaret değildi haşa. Mübarek etliydi. Ve mütemasikün. Yine hadiste kelimelerde mütemasiken tabi. Hacı kâne ile geldiği için onlar badinen, mütemasiken. Onları konuşmuyor. Şimdi lukat veriyor. Ve mütemasikün, mütemasik ne demek? Türkçe'de biraz da kullanılıyor yani. Mütemasik, mu'tedilül halkı. Uzuvlarının yaratılışı dengeliydi, mu'tedil idi. Yani bu ne demek? Sarkık değildi. Mütemasik imsaktan geliyor. Yani imsak tutmak. Tutmak yani. Yümsikü tutuyordu. Bazuhu vücudunun bir kısmı, uzuvlarının bir bölümü tutuyordu. Neyi? Bazen bazısını. Şimdi yani bunun tersi nedir? Sarkık. İşte bazen işte eti sarkar, kası yok, işte efendim dizleri sarkar, kolların etleri sarkmış veyahut da işte efendim göğüsleri falan böyle düşmüş göbeğin üstüne sarkık. Öyle değildi. Misle kavli yine şu söze benziyor. Nerede geçen? Fil hadisi l-akhari, diğer hadis-i şerifte geçen. Nerede geçiyor? O da Hazreti Ali Efendimiz'den gelen Tirmizi'deki meşhur işte Osmanlı'da evlerimizde, ocaklarımızda, bizim de size bastırdığımız o dörtlü olan değil de tek olan hilyelerdeki geçende ne buyurur? Lem yekun bil mutahhemi ve la bil mükelfemi. Lem yekun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem değildi. Ne dedi? Bil mutahhemi. Ne demek? Ey anlatıyor şimdi. Mutahhem. Leyse değildi bir müsterhil lahmi. Etleri sarkık, istirha, mafsalların sarkması demek. Eklem yerlerin. Etleri sarkık değildi. Ve la bil mükelfemi. Mükelfem değildi. Mükelfem ne? Evvel mükelfem. Eyl kasîri dekani. Çenesi kısa değildi. Yani böyle bazısının çenesi çok yapışık gibi olup dudaklarına. Böyle kısa çene çok merhup bir şey değil. Beğenilen bir tip ve şekil değil tabii. Yine sallallahu aleyhi ve sellem sıfatlarında geçen ve sevâ el batni ve sadri. Sevâ eşit mi? Müsavi demek. El batni mübarek karnıyla ve sadri göğsü eşitti. Yani ne demek? Göbekli değil yani, göbeği zaten çok yemiyor, etmiyor ki. Ey müsteviyehuma, karnı ile göğsü mübarek birbirine eşit ve müsavi idi. Müşihas sadri. Şimdi bu kelime Mesihal'de diye de geçen bir lafız var ama onu yani metinde tabii müşih diye geçiyor. Şimdi diyor ki burada Hadiste geçen müşihat sadri in sahhat, eğer sahihse hazi lafzatu. Ya bu lafız sahihse, yani şimdi bu kelime biliyorsunuz eski küfi hatlarda, ta ilk hadislerin yazılı küfi hatlarda falan, bu noktaların bile olmadığı dönemler sinleşin birbirine çok yakın, zaten dişleri aynı dişleri var. İşte noktalısa şey oluyor, noktasısa S oluyor, yani keskin S. Onun için orada şimdi o işte istinsak edenler, yazanlar da edenler de gelenlerden nüshallerin çokluğuna falan. Bu artık müşih diye okuyan da var. Bazı muhaddisler mesih diye de okuyan var. Her halükarda müşih ise fetekün, o zaman manası olur minel ikbali, ikbalden. Yani ikbal ne demek? Göğsü böyle dışarı doğru efendim belirgin. İkbal etmek demek biraz yönelmek yani. Muhatabına biraz mukbil yani. Bir şeyi var, bir belirginliği var yani. Anladın mı? Ve bu ehadü maani eşaha. Zaten eşaha fiilinin manalarından biri de buna geliyor. Müşih ise eşaha yüşihüden geliyor. Müşih. O zaman manası nedir? Mukbil. Mukbil ne demek? Muhatabına yönelmiş yani. Bunu en yani daha Türk şeysi. Şer'i innehu kâne, innehu şüphesiz Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem kâne idi. Nedir idi? Badiye sadri, göğsü belirgindi. Yani göğsü var, çıkıntılıydı yani. Ne demek? İçine gömük değildi. Ve lem yekün bulunmuyordu fi sadri, göğsünde. Ne yoktu? Kaasün. Kaas geri gidiş. Yani içeri doğru çöküntü yoktu. Ve kaas ne? İşte bunlar hepsi şey. Efendim. Ve o tatamunun çöküntü. İçeri doğru. Fihi göğüste bir çöküntü manasına geliyor kaas. Onun için göğsünde içeri doğru çöküntü yok idi. Ve bir işte bununla yettezahu, vuzuğa kavuşuyor. Kavluhu hadisinde geçen sözü. Kablu daha evvelki sözü. Neydi o? Seva el batni ve sadri. Karnı ile göğsü müsteviydi, müsaviydi, eşitti. Bu söz vuzuğa kavuşuyor. Şimdi eşitti deyince tamamen göğsü içeri göçüntülü gibi de zannedilmesin diye müşihal sadri ekliyor. Ey ne demek yani? Leyse değildi bir mutekaisi sadri, mübarek göğsü içeri doğru çökük ve göçük değildi. Ve la mufazul batni, mübarek karnı da ne değildi? Taşkın ve dışarı doğru göbekli. Mufaz feyizden geliyor. Feyiz fazlalık ya. Karnı da böyle bir fazlalığa sahip değildi. Ve lehalle lafzate, ola ki bu lafız, yani müşrik kelimesinin lafzı, mesih de olabilir diyor. Yani şey yenesin bir sini ve fethil mimi. O zaman şinli ise müşrihtir. İfalden, eşahadan. Sinli ise mesihtir. Efendim o mesahadan geliyor. Onu anladım sen. Mesahadan yani. Sülasiden demek istiyorum. Bir mana arız. Arızın yani enli manasına geliyor. Bu da o zaman mübarek göğsü enliydi. Yani böyle ne diyeyim sana, geniş yani. Göğsü genişti yani. Kema vaka fi rivayetil uhra. Diğer rivayette zaten mesih kelimesi de hadis-i şerifin başka tarihlerindeki rivayetlerde mesih kelimesi de var. Ve hakahu İbn-i Düreyd'in. Ulemadan İbn-i Düreyd bunu nakletmiştir. Bu manayı nakletmiştir. Efendim. Ondan sonra vel keradis. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kemikleri hakkında geçen ibadet. Zahmel keradisi. Zahm efendim büyük demek. İri demek. İrice demek. Orada ne buyuruyor? Keradis ne demek? Ruhusul azam, kemiklerin başları demek. Yani eklem yerleri, kemiklerin başları böyle mübarek iriceydi. Böyle hani çıt kıvrıldım, böyle zayıf kemikli değildi. Kemik başları özellikle efendim iriceydi. Ve bu misli kavli fil hadis-i ahari. Diğer hadiste geçen şu şeye benziyor. Celilel müşaşivel ketedi. Bu da Hazreti Ali hadis, Hilye'de geçen hadisinden almış işte onlar. O da yani Müşaş ve ketedi celil ya. Celil büyük demek. Şimdi müşaş ne? Vel müşaşı müşaş ruhusül menakibi. Omuz başları. İşte kemik başları dediğimiz omuz başları, eklem başları. Kemik başları efendim büyükçeydi. Vel ketet, ketet nedir? Müctemaul ketifeyni. İki omuzun, omuzların birleştiği yerler. Omuzların birleştiği noktalardaki kemikler de büyükçeydi. İriceydi yani. Yapı şeydi. Hepten böyle zayıf, kemiksiz değil. Ve şesnül keffeyni vel kademeyni. Yine avuçları ve ayakları hakkında geçen şesn kelimesi. Ne demek? Ey lehimuhuma. Etli demek. Lehim etli. Yani mübarek avuçları da etliydi. Mübarek ayakları da etliydi. Ondan sonra ve zendani. Yine hadiste bu rivayetlerde geçiyor. Efendim tavile zendeyni. Zentleri uzuncaydı. Zent de burada azme ziraayni. Azma. Azmaniydi. İşte muzaf oldan nun düştü. Azme ziraayni. Tesniye yani. Efendim tavile zendeyni. Kol kemikleri, ziraları yani. Efendim kemikleri uzuncaydı. Ve sâilel etraf, yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında kullanılan sâilel etraf, sâil akıcı demek. Yani parmakları böyle akışkan, akışkanlıktan maksadı ne yani? Ey tavîlül asâbi'i, parmakları uzuncaydı. Mübarek parmakları ince uzuncaydı. Ve zekâr ibnül enbâri, İbnül Enbari lügat ulemasından da o da diyor ki enne huru ve bu hadis rivayet olunmuştur. Sa ilel etraf, sa ilel. Şimdi burada sa ilel etraf yani sa il akışkanlı, akıcı demek, uzun demektir. De. Ve kâle dedi ki bir de rivayet olunmuş sa'in bin nuni nunla o hemze nuna dönme olur. Kâle dedi ve ma bir manen bu iki kelime ister sa il densin rivayette ister sa'in dersin. Bir aynı mana gelir. Tübdelüllâmu minen nuni. Ondan sonra ne olur? Lam yerine nun getirilmiş olur. Yani sa'ilin sonundaki lam yerine sa'in. Hemze zaten ya'ya dönüyor. Sa'in, sa'in okuması. O zaten bilinen mütearraf bir şey de. Sonu lam da nuna mübettel tebdil edilmiş olabilir. İmana insahati rivatüleha. O ustaki rivat sahihse yani sa'in rivati de ta işte Hind ibn-i Ebi Hale'den veya Zal'den gelişi o kelime olarak sahihse o kelime olarak. Rivayet sahih canım, rivayeti konuşmuyoruz. O kelimenin kullanıldığı eğer gerçekse mana aynıdır, değişmiyor diyor. Ve emme rivayetül uhra, diğer rivayette ise sairul etrafi, etraf uçları, kenarları yani uzuvları, cevarihini kastırıyor. Sair etrafı da efendim neydi? Büyükçeydi. Bundan kastı nedir? Bundan kastı fe işaretün işarettir ila fehameti cevarihi bütün uzuvlarının efendim kollarının efendim dizlerinin diğer sair uzuvlarının fehametine. Fehamet yani büyükçeydi böyle. Kema vakat müfassaleten zaten tafsilatlı şekilde vakı olmuştur. Nerede? Fil hadis. Hadis-i şerifte tafsilatlı şekilde uzuvları hakkında malumatlar. Yani ben diyor her kelimeyi açmadım. Bazı garip ve müşkil anlaşımı zor olan kelimeleri verdim diyor. Hadisi zaten okuduk diyor. Orada tafsilatla uzuvları hakkında uzuvlarının efendim güçlülüğü, büyüklüğü, azameti beyan edildi. Ondan sonra efendim ve rahber raheti el avucu genişti. Bu el ayasının genişliği ey vasiha el ayası genişçeydi. Bu zahiri manasında geniş olduğu da mesela benimki şimdi geniş denmez. Efendim zaten boyum ona göre efendim sallallahu aleyhi ve sellem yani tabii ki boylu. Dolayısıyla ona göre dedim tenasibül aza olduğuna göre eli tabii ki genişçeydi ama vakıyla denilmiştir ki künnebi bununla tekniye edildi, kinaya yapıldı. Kennabi de olur. Kenna ravi kinaya yaptı bir bununla. Kena da olur. Şeddeye lüzum yok yani. Kinaye zaten sülasidir. Kenabi de olur. Kenna da olur. Künniye, künniye onlar. Ravi bununla kinaat etti. Neden? Yaptı. Ansaatil atay. Vergisinin genişliğinden yani ikramının ve cudi cömertliğinin genişliğinden kinaat. Hani ne derler? Eli çok geniş adam. Yani bunun eli geniş derken belki de adamın eli çok boyu kısa, eli küçük. Ama o adam hakkında mesela ne derler? İşte eli çok geniş. Ne demek eli geniş? Çok verir yani. O manaya da geliyor bu. Sonra Humsanel Ehmesayni diye bir tabir geçiyor. Humsanel Ehmesayni. Ehmes, iki ehmesi yani ayağının işte o yere değmeyen biraz çıkıntılı kısmı ehmes. Ayakların ehmesleri humsan ne demek? Mütecafiydi. Yani yerden biraz uzakçaydı. Yani belirgin idi. Ey ne demek? Mütecafi ehmesil kadem. Humsanul ehmes ne demekmiş? Kadem ayak. Ehmes o yere değmeyen kısmı. Hani tüz ayakların ki hepsi yere değer. Normal bizlerde nasıl? Çıkıntılı. İşte o çıkıntılı sı yerden biraz uzakçaydı. Ve bu ehmes neresidir diyor. El mevzu'ullezi öyle bir yerdir ki la tenalu ona değmiyor. El arzu. Toprağın yani toprağa bastığın zaman yerin değmediği yer. Nerede? Minvastil kadem. Ayağın ortasında, tam ortasına gelen kısımda düz ayak olmayanlarda yerin ulaşmadığı, değmediği mevziye ehmes deniyor. Ehmes satla. Sonra yine mesihal kademeyni ayakları düzdü. Ey emle sevma. İkisi de dümdüzdü. Diyor. Dümdüz derken yani pütürsüzdü, kaygandı, etleri efendim yarık çatlak değil idi, nasırlı değil idi. Velâzâ kâle 13'ün buyurdu ki yenbu anhum el mâv. Yenbu uzaklaşır da anhum onlardan el mâv su uzaklaşır. Su uzaklaşır ne demek? Su tutmaz. Öbür türlü zaten çatlak, yarık, pürüzlü mürüzlü olduğu zaman ne oluyor? Su aralarına da giriyor, su kalır. Ama ondan su uzaklaşır ne demek? Dümdüz kayar gider sallallahu aleyhi ve sellem. Sanki cilt bakımı yapılıyor, kremler sürülüyor. Ondan sonra ne diyeyim sana? Sallallahu aleyhi ve sellem tabii ki bakımlıydı. Kendisine de bakardı. Kendisine koyuvermiş değildi. Onu demiyorum. Ama tabii Allah-u Teala'dan tarafından zaten doğduğunda da sürmeli doğdu, sünnetli doğdu. İşte benim yağlı bakımı yapılmış bütün yağlanmış edilmiş en güzel bebek kremleri. Yani şimdi krem yeni laf da yağlarıyla yağlanmış öyle doğdu. Ve zaten de bu mucizeleri mübarek suretiyle yani fiziğiyle ilgili bütün mucizeler de vefat edene kadar devam etti. Ve bir hadis Ebu Hureyre'de, Ebu Hureyre'den gelen bir hadiste hilaf-ı haza buna ters bir, ters düşen bir rivayet var. Ters düşer mi ya? Nasıl düşer? Herkes görmüyor mu şimdi? Ya öyledir ya öyledir olur mu yani? Öyle değil işte. Bazı insan kendi anlayışına göre bir lafızla, bir ibareyle, bir kelimeyi tercih ederek kullanıyor ama işte onu sonra ulema niye lazım? Muhaşşiler, şarihler, muhaddisler niye lazım? Cem etmek için. Birbirini reddetmek için değil. Sahih bir kaynakta gelen bir şeyi reddetmek hiçbir zaman ilim değil. Çözemeyince bu değil doğrusu, bu doğru öyle olmaz. Şimdi bu rivayette gelmiş, bu rivayette gelmiş. Ebu Hureyre radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kaç sene yaşadı? Hem de en yakınında yani. Şimdi onun da yanlış söylemesi mümkün mü yani? O zaman ne yapacaksın? İlim nedir? Cem edebilmektir. Tenakuzu tezat gibi görünen durumu çelişkiyi giderecek bir yorum getirmektir. Değil mi efendim? Kalefi o hadiste de ne diyor? İzâ vataya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem toprağa bastığı zaman bir kademi ayağıyla vataya basardı bi külliha. Ayağının tümüyle basardı. Şimdi burada da ne diyor? Leyse lehu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için yoktu. Ehmesu. Ehmes yoktu. Ehmes yoktu ne demek? Ehmes demin anlattım. Efendim düz ayak olmayanlardaki o çıkıntı. O çıkıntı yoktu diyor. O çıkıntı yoktu ne demeye geliyor? Düz ayak demeye geliyor. İşte Ebu Hureyre'de böyle bu nasıl oluyor? Ve azâ bu yuvâfiku muvâfık düşüyor. Mâna kavli mesih halka demeyin. Zaten deminki lafızda müşih kelimesi mi mesih kelimesi mi? Orada da ayaklarıyla ilgiliydi. O hadiste geçen iki ayağı da mesih idi yani memsuh düz idi. Bu da ona uyuyor. Ve bi bundan dolayı kâlu dediler sümmiyel mesihu İsa ibn-i Meryem sümmiye isimlendi el mesihu Mesih ibn-i Meryem. Meryem'in oğlu İsa Mesih'e niye Mesih dendi? Bir manası seyahattan geliyor. Bütün ev bark yapmadığı için hayatında evi yoktu. Belli bir meskeni yok. Dağlarda hep seyahat edip Allah'a tefekkür ettiği için, zikrettiği için. Tamam. Bir manası nedir? Ayakları düz. Yani düz ayak manasına geliyor. Ya şimdi düz ayak manasına geliyor. Ne demek? İnnehu şüphesiz İsa aleyhisselam lem yekün lehu. Onun için yoktu. Ekbas. Ekbas yoktu. Ekbas ne demek? Toprağın o değmediği, bastığın zaman değmediği hafif çıkıntılı yer. O yoktu. İsa aleyhisselam da öyleydi diyorlar. O zaman sen de diyorsun ki demin diğer buradaki Hind İbni Ebi Ali hadisinde, Hazreti Ali hadisinde falan şeyi o çıkıntı hem de yerden bayağı uzaktı diyorsun. Burada da hiç yoktu diyor. Burada terslik olmuyor mu? Ha. Ulema buraya dediler. Diyorlar ki kibirlilerin yaptığı gibi ayağının bir tarafı üzerine basıp böyle hafif böyle bir çıkıntılı basmazdı. Onların Ebu Hureyre'nin anlatmak istediği o. Yoksa yani bastı mı düz basardı. Düz basardı demek, düz ayaktı demek değil. Bastı mı düz basardı ne demek? Hiçbir tarafı ne parmak uçlarından böyle bir kendini kaldırma veya topuk tarafından kendini bir ayağa kaldırma. Böyle bir şey yok. Bastı mı düz basardı. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Düz bastığını kastediyor. Onun için burada... Ama burada bunun ortası ne? Ortası şu. Ayağının o ortasında bulunan çıkıntı yerden uzakçaydı. Ama çok uzakta böyle çok ayrıntılı, çok ayırık belli çıkıntılı görünmüyordu. Normal bizimki gibi. Onun için ayakları düzdü demek, düz basardı demek. Zaten Ebu Hureyre basmayı söylüyor. Ayağının şeklini söylemiyor. İza vata bi kadem vata bi külle leselü ehmas. Şimdi ehması yoktu diye direkt dese, yani ayağın ortasındaki çıkıntılı yer yoktu dese düz ayak demiş olurdu. Ama öyle demiyor. Ne diyor? Yere bastığı zaman ayağının bütünüyle basardı dedikten sonra diyor. O zaman ne anlıyorsunuz? Bütün ayağıyla birlikte basardı. Ayağının bastığı zaman ya parmak uçlarından veya topuk tarafından bir tarafını kaldırmazdı yukarı doğru. Orada bir çıkıntı yapmazdı. Yani normal çıkıntısı var, düz ayak değil. Ama başka yerlerinde de çıkıntı varmış gibi. Bazen biz yapıyoruz onu. Parmak ucumuza bastığımız yer oluyor, su gelmesin diye veya sıcak oluyor, yanmayalım diye veya kibirden dolayı böyle parmak uçlarında böyle kalkarak hafif yukarı doğru yürüyenler var. Değil mi şimdi? Öyle değildi demek istiyor. Mevzu bu. Ve kıyla denmiştir ki Mesih kelimesinin bir manası da la lehme aleyma. La lehme aleyma ayaklarında et yoktu. Mesih yani ayakları düzdü. Yani yine çıkıntılı, düz ayak değil, onu konuşmuyor. Buradaki Mesih manası şu manaya da gelebiliyor. Ayakları çok etli değildi. Yani tamamen, yani kemikleri belirgin idi. Fakat ve hâzâ aizâ yuhâlifu kavlû. Bu da nereye ters düşer? Bu da şesnel kademeyni. Efendim, ayakları etliydi diye geride zikredilen, rivayette geçen şesn kelimesine ters düşer. Onun için buradaki mana elleri de ayakları da etliydi. Essiz, tamamen essiz değildi. Burada kastedilen mana neymiş? Mübarek ayaklarının ortası çıkıntılıydı. Çıkıntılıydı. Velakin bastığı zaman düz bastığı için hiçbir tarafında bir kalkık şekilde basmazdı. Ayağının tümünü basardı dümdüz olarak. Ama tabii çıkıntılıydı. Ve ayakları da aşırı etli değil. Böyle çok tok etli olanlar vardır, tombul. Öyle bir etli de değildi. Bu mana bütün rivayetleri cem ediyor ve hiçbirine de ne yapmıyor? Ters düşmüyor. Ondan sonra efendim, kardeşlerim, bu kelimeyi bitirelim inşallah. Ben boğazım çok ağrıyor, boynum tabii böyle aşağı çevirmekten ama biraz şöyle yapayım, kusuruma bakmayın, biraz yukarı doğru bakayım, ağrım dinerek şu baslı bitirsem iyi olur. Ve tekallu, yine hadiste geçen tekallu kelimesi, ve o nedir? Raf'u ricileyni, ayaklarını kaldırmasıdır, bir kuvvetin kuvvetle kaldırmasıdır. Ve tekeffu, yine rivayette geçen tekeffu kelimesi, el meylu, meyletmektir, eğilmektir, ila senenil meşi, yolun gidişatına doğru, yoluna doğru ve kastı ortasına doğru, önüne doğru. Vel hevnu, hevn kelimesi er rifku, yumuşaklık demek. Vel vakaru, vakar demek, heybet demek. Ve zeri'u, zeri'u kelimesi el vasi'ul hatvi, adım araları geniş demek. Ey inne meşyehu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yürümesi nasıldı yani? Şimdi bunları topluyoruz, kelimeleri ne demek istiyor? Kâne yerfa'u, kaldırırdı fi'i, o yürümesi esnasında. Ney ricileyhi, iki ayağını bir süratin, hızlı çabukça kaldırırdı. Ve yemüttü, uzatırdı hatvahu, evet, çabuk kaldırıp bir de ayağını uzatırdı. Hilâfe müşyedir muhtali, muhtal yani ihtiyal, huyela sahibi, kibir sahiplerinin yürümesinin tam hilâfına, böyle anana anana değil de efendim seri kaldırırdı, hemen de uzatırdı. Yani anlatabildik değil mi? Böyle yani şimdi ayak diyelim böyle adım atıyor böyle böyle. Böyle kaldırıp hemen uzatır. Kaldırıp hemen uzatır. Kaldırıp hemen uzatır. Bu şekil. Hadisin içinde de bunu bu kadar bu şekilde anlatamadık herhalde. Şimdi daha anlaşıldı. Ve yaksudu kastederdi neyi? Semtehu, gideceği ciheti kasteder. Yani şimdi önüne doğru gidiyor. Giderken böyle süratli kaldırıp uzatır. Süratli kaldırıp uzatır. Cihetine doğru. Geçer tarafa doğru. Ama ve küllü zelge bütün bunları neyle yapar? Bir rifkin yumuşaklıkla. Yani yumuşaklık derken böyle pot, küt gibi de değil. Böyle vura, ede, gürültü çıkararak. Ve tesebbütin. Tesebbüt sekinetle, vakarla yapardı. Dün aceletin. Yani böyle koştura koştura gibi bir acelede yoktu. Kemakale hadiste buyurduğu gibi. Yani Hazreti Ali'nin hadisinde de geçer. Keennemayen hattu min sabebin. Kendime sanki o yani hattu efendim düşüyor efendim eğiliyor min sabebin yüksekten yukarıdan aşağı efendim düz yolda giderken sanki yukarıdan aşağı gidiyor gibi öyle bir sekinet ve vakar var. Yani hattu düşüyor min sabebin. Üst cihetten doğru düşer. Hani suyun böyle bir düşmesini hesap et. Böyle bir akışkanlı gider. Ve kavlu yine hadiste geçen yeftetihul kelame söz konuşmaya başlatırdı kelamı ve yahtimu onu bitirirdi bir eştakıyı. Eştakıyı yani dudaklarının kenarıyla. Bu ne demek istiyor? Lise hatifemi mübarek ağzı genişti. Ağzının genişliğinden dolayı başlarken biterken sanki şu dudakların buralarından açılırdı ve kapanırdı. Vel arabu Araplar tetemadehu birbirini överler bihaza bu sıfatla. Yani büyük ağızlı olmak fesahata, belagata, düzgün konuşmaya işarettir. Araplarda da bu böyleydi. Ve tezümmü, Araplar insanı zemmederler, kınarlar bir sigaril fem. Ağzı küçük olanları, küçük ağızlı olanları kınarlardı, zemmederlerdi. Ve eşaha, yine eşaha kelimesi geride de geçti. Öbür hadisinde rivayetleri, 2-3 rivayet diye hepsine geçen kelimeleri alıyor. Onda müşih diye geçmiş. Bunda eşaha fiilden geçmiş. Male eğildi demek. Ben kabaza efendim temayül etti demek eşaha fiilinde. Bu öbür hadise geçiyor herhalde. Ondan sonra efendim birçok hadis-i şerifi tabi burada 6 sayfalık hadis-i şerifteki kelimeleri tek tek beyan ediyor. Ondan sonra Habbul Gamam geçti. Habbul Gamam işte güldüğü zaman mübarek diş aralarında elberadü dolu taneleri demek. Dolu taneleri gibi gözükürdü arası. Ve kavlu fe yeruddü zelge bil hasati alel ammeti. Bu ne demek? Ey ceale kılardı min cüz-i nefsi vakitlerinden kendine ayırdığı bölümden işte evde kaylule istirahat ayırdığı bölümden ma o öyle bir şey ayırırdı yuvassılu ulaştırıyordu el hasate hususi kimselere ulaştırıyordu ileyhi ona o hisseye o paya fe tuvassılu o ulaştırıyordu anhu o hususi kişilerden dil ahmeti umumi kişilere. Bunu anlatmıştık. Yani evde hususi kaylule falan yaparken de diyelim Hafsa annemizin evinde kimin babası Hazreti Ömer Efendimiz babanı çağır derdi. Hem zaten mahrem ev içinde özel annemizle rahat ediyor. Onunla da bir şeyler konuştuğu zaman bunu da git dışarıdakine anlat. Şuna şunu söyle buna bunu söyle. Yani kendine ayırdığı ev içi istirahat vakitlerinde kendinin cüzünden parça ayırırdı ne? Hususi kimselere ayırırdı. Hususi kimse. İşte Ayşe annemizin evinde baban Ebu Bekir'i çağır veya işte kardeşini çağır falan. Onları çağırttırırdı. Oradaki özel mahrem veyahut da ilgili bir konuda bir sahabeden biri var. Hazreti Osman da damadıydı mesela. Efendim, Hazreti Ali de efendim, yani hepsi bunlar aile. Onları çağırırdı diyelim hususi bir kimseye veya bir konuda diyelim. Ebu Talha'yı çağırdı diyelim bostan konusunda. Su lazım bilmem ne sahabeye işte bostanındaki kuyu hayır yapsın falan. o özel kişiyi kendi özel vaktinde ona pay ayırırdı ama onun da o işi ondan da kime ihsal ederdi, vasıl ederdi? Umum insanlara onun hayrını, hükmünü, işte neyse orada bir hadis rivayet ettiyse veya bir vahiy geldiyse onu da umum insanlara ulaştırdı. Ve kıyla buna mana olarak denilmiştir. Gece'alümünü'l-hâsati, kendi vaktinden hususi kimselere özel vakit ayırırdı. Sümme yübdülü'a, sonra onu değiştirirdi. Fî cüz'in âhara, başka bir şeyinde, oturumunda, celsesinde, istirahatinde, bil-âhmeti umumiyle. Bazen de umumi, kendi özel şeyinde, umumi kalabalık insanda ağırladığı olurdu. Yani vaktinin özel istirahat bölümünde bazen özel kimselere vakit ayırır, bazen de umumi kimselere de vakit ayırır. Bu manada geliyor. Ve edhulûne, girerlerdi yanına ruvvâden. Ruvvât yani ne demek? Ey muhtacîn, eyle, ona muhtaç oldukları halde. Ve talibine, talep eder oldukları halde. Ney lima, o şeyleri ki endevi onun yanındadır. Kimisi para isterdi, kimisi hurma isterdi, kimisi ilim isterdi, kimisi fetva isterdi. Yani onun yanında bulunan ilimler veya devlet hazinesi, beytülmal, o onun yanındakilere talip olarak, muhtaç olarak girerlerdi demek. Ve la teferrakûne, ayrılmazlardı illa an zevak. Tatmadan bir şey ayrılmazlar. Bunun manası ne demek? Kıyla denilmiştir ki, an ilmin, ilimsiz ayrılmazlardı. Öyle ilim ki yeteallemûne, öğreniyorlardı o onu. Yani ilim ruhun tadıdır. Kalbin zevkidir. Dolayısıyla bir şey tatmadan, yani boş yere girip çıkmazlardı. Ne zaman yanına biri ziyaret edip çıksa mutlaka bir ilim öğrenerek çıkardı. Ruhunu doyurur. Ve üşbühü benziyor en yekûne, olması bunun manasına. Alâ zahiri. Zahiri manada bir şey tatmak yani. Olabilir. Ey fil galibi vel ekseri. Ekseriyetle evinde bir şey varsa, süt var, süt ikram eder. Ensardan süt gelmiş veya hurma gelmiş veya evinde bir şey var. Yani çok az bir şeyleri olurdu. Ekseriyetle de evinde de bir şey yiyecek bulunmazdı tabii. Ama galibiyetle, ekseriyetle de misafir geldiğinde ona illa bir şey tattırırdı. Bu manada olabilir. Vel atâdû, atât kelimesi el uddetü, udde demektir. Ve şeyü hadırı, bulunan şey. El muaddü, hazırlanan şey demektir. Bunu da nerede anlatmıştı? Fetva mı soracaksın? Para mı isteyeceksin? Şifa mı isteyeceksin? Dua mı isteyeceksin? Yani her isteyen için onun yanında bir hazırlık vardı. Ne demek? Mucizeler onda zaten. Herkese istediğini veriyor. Vel muvazeratü, muvazera el muavenetü, yardım etmek manasına geliyor. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sıfatları hakkında burada hangi kelimeler, bütün kelimeleri en çok birbirine destek olanları severdi. O kelimeden geliyor. Muavene, yardımcı olanlar. Ve kavlu yine hadise gibi, la yutinul emakine, mekanları vatan tutmaz. Bu ne demek? E la attehizu, edinmez dili musallahu, namaz kılacağı için mevzan malumen, belli bir yer, illa burada kılacağım, başka yerde kılamam, caiz değil gibi bir izlenim verircesine mescitte, şurada, burada, burası Resulullah'ın yeri, burada başkası kılamaz. Ha, mihrapta imamken başka. İmamın yeri mecbur, belli. Ama normal sünnetler, nafileler vs. her zamanda malum bir yer edinmezdi. Fakat ve radı nehyu, yasaklaması varid olmuştur. An haza, yer edin, belli bir yer tutmaktan, müfesseran tefsir edilmiş olarak fi gayri hazel hadis. Bu hadisin dışında başka bir hadis-i şerifte de deve kendine yer yapar gibi kendinize yer yapmayın diye bu nehi tefsir edilmiş vaziyette varid olmuştur. Yani kendi yapmazdının manasının bu olduğunu nereden biliyorsun? Başka hadiste ne yetmiş? Böyle kendinize devenin, efendim, ağılda ya kendine belli bir yer yapıp başkasını oraya çömeltmediği gibi siz de böyle yapmayın. Olunca o hadisle bu müfesser oluyor. Tefsir edilmiş olarak varid olmuş oluyor. Ve sahaberahu, kendi muhatabı kişiyle musaberada bulunurdu. Ne demek sahabera? Habese nefsehu, kendini hapsederdi. Alâ mâ yuridu sahibu, sohbetine gelen arkadaşı ne istiyorsa, sohbeti uzatmak istiyor, bir şey sormak istiyor, cevap bekliyor. Onun muradı üzere kendini vakfederdi. Yani durdururdu. Musabera, karşı taraf senin onunla biraz daha oturmanı, biraz daha konuşmanı istiyorsa karşılıklı sabırlaşma, onun sabır istediğini, yani kendisinden tahammül beklediğini anlayarak asla ilk ayrılan o olmazdı. Elini ilk çeken o olmazdı. Konuşmayı ilk bitirip kalkan giden o olmazdı. Bu demek. Ve la tübenu, anılmaz fi, onun meclisi el huramu, mahrem şeyler anılmazdı. Bunu da anlatmış. Bunları hepsini anlatmışım eski derslerde ama mecburen kelime manası veriyor. Ey la yüzkar ne? kadınlar anılmazdı. Fihi onun meclislerinde bir suyun kötülükle anılmazdı. Hiç kadınların kötü hallerinden, kimse ne kendi hanımından, ne başkasının hanımından, ne bir yanlış yapan kadından, ne bir kadının çirkinliğinden, ne bir güzelliğinden, böyle mahrem şeyler asla konuşulmaz. Ve la tünse efendim konuşulmazdı feletatu. Meclislerin zelleleri, sakatları anılmazdı, konuşulmaz. Ey la tuhaddesu biha. Onlar konu edilmezdi. Ey ne demek? Lem tekun fi feltetun. Onun meclisine bir felte. Felte demek zelle, hata, mahrem. Bir konu, yani insanların rezil olacağı, rencide olacağı, ırz ve hasetlerine dokunacak veya karısının kızının falan. Böyle şeyler konuşulmazdı. Onun için böyle bir onun meclislerinden hiçbir anı olarak, hatıra olarak, bak on binlerce, yüz binlerce hadis-i şerif Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle oturulmuş, kalkılmış meclislerden bunca rivayet gelmiş. Her mesele konuşuluyor. Fakat hiç özel bir kimsenin şu şöyle yaptı, bu böyle yaptı, onun şurası, bunun burası, onun karısı, bunun kızı veyahut da bir mahrem orada bir durum gelişti falan hiç anılmazdı. Olmazdı böyle bir şey. Ve inkâne min adin, oldu ki birinden böyle bir şey vuku buldu. Yeni sahabi olmuş, yeni Müslüman olmuş, Arap çölden gelmiş veyahut orada mesela bir durum gelişmiş falan. Sütirat, bu örtülürdü, kapatılırdı, gizlenirdi. Efendim şöyle oldu, böyle oldu denmezdi. Ve yarfidûne, yarfidûne sahabe-i kiram yani hakkında bu da. Ne demek? Yu'inûne, rift yani yardım ederlerdi manasına geliyor, yardımdan geliyor. Ve sehhâbu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sehhâb değildi. Sehhâb ne demek? El-kethîru sıyâh, sokaklarda, çarşılarda bağırıp çağıran biri değildi ama namaz kıldırıyor, arkadan cemaat duysun diye. Tabii ki sesli bağırıyor. Hutbe okuyor. 114 bin sahabe veda açığında hutbe okudu. Yani bu şimdi tamam. Mübelliğlerle de ulaştırılıyor duysa da orada sesli bağırıyor tabii. Ama sokakta, çarşıda, pazarda, ticarette nefsi için şöyle bağıran, çağıran biri değildi. Sayyah zaten. Sıyah bağırmak demek. Sayhadan geliyor. Kesir çok. El kesir, sıyah bağırması çok biri değildi aşağı. Ve la ve kabulü sözcük ve la yakbelü sena, övgüyü kabul etmezdi. İlla min mükafiin. Ancak mükafiden kabul eder. Mükafi ne demek? Kıyla bir mana verilmiş. Muktasidin fi senaihi. Övgüsünde orta giden ve methi metinde aşırıya kaçmayan kişiden. Çünkü adam gelir sen ki ya Resulallah ben sana secde edeceğim. Sen beni yarattın, sen yaşatıyorsun falan filan. Bu aşırı gittiği için bunun övgüsünü kabul etmez, reddeder. Durdururdu onu, sustururdu onu. Böyle konuşma der. Mükafin bir manası vakıyla denildi illa min müslümin. Ancak Müslümanın övgüsünü kabul eder. Kafirin biri gelse methetse kabul etmez. Vakıyla bir mana verilmiş illa min mükafin. Ancak karşılık olarak övgüde bulunanı kabul ederdi. Niye karşılık? Alâ yedin, iyiliğe karşılık. Yet el. Benim bu adamın yanında elim var. Ne demek elim var? Yani bir el uzatmışlığım var ona yani. El uzatmışlığım derken illa kalkıp da elini bir metre uzatıyorsun anlamına gelmiyor. Elimi uzattım ona ne demek bunun manası? Yani iyilik yaptım hani. Ha ala yedin el demektir de el burada nimetten kinadır. Ala yedin bir iyilik bir nimet sebekat geçmişse minen nebi sallallahu aleyhi ve sellem efendimizden lev o kişiye o mükafi olarak yani karşılığını yapmak üzere bir övgüde bulunuyorsa bir iyilik yaptım. Teşekkür etmesine müsaade edeyim yani çünkü teşekkür. Bu sefer de teşekkürünü kabul etmezsen insanların birbirine teşekkür etmemesine kötü örnek olur. Onun için bir iyilik yaptığı birinin iyiliğine teşekkürünü kabul ederdim aslına göre. Ve estefizu bu da estehifu yani istifzaz etmezdi gazap. Sinirlenmek onu ne demek estehifu? Aceleciliğe sevk etmezdi, istihfafa sevk etmezdi hu onu. Estefizü estehrifü yani la estefizü demek. Gazaplenmek, öfkelenmek, sinirlenmek onu taşkalaya, taşkınlığa, aceleciliğe, sinirle, öfkeyle bağırıp çağırmalara, vurmalara, kırmalara falan istese döver, şey eder, çaktı mı gider götürür. Adam efendim kaç, 4000 dünya erkeği gücü var. 40 cennet erkeği gücü var yani bir tane vursa adama ne olacak? Bir gavurun birine bir muharebede bir mızrak vurdu da Uhud dönüşü olacak işte. Ondan sonra Übey ibn-i Halef miydi neydi? Ne dedi? Öyle bir şey vurdu ki Rabia Muzar yani Arapların bütün kabileleri toplanıp tek bir vuruşla vursalardı. Bak tek bir vuruşla ki binlerce kabile. Nasıl gavurun tarifi nasıl uyuyor bak. Hazreti Enes'in tarifine. İslamoğlu bunları inkar etsin. İşte 4000 dünya erkeği gücü var. 40 cennet erkeği gücü var. Sahih-i Buhari'de geçen şeyi inkar edin. Ya adam gavur söylüyor zaten. Rabia Muzar kabilesi kaç bin nüfus ya? Kaç bin kabile? Hepsi bir kere de vursalardı bu kadar beni tahan edemezler, cerh edemezlerdi. Ondan sonra zaten yolda da öldü, geberdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işte eliyle, mübarek eliyle öldürdü. Tek yavru. Ölümüne sebebiyet verdiği tek yavru hayatı. Dolayısıyla yani gazaplandığı zaman mevsimde bıçaksa aciz midir yani seni? Bir kabileyi bir eliyle şey eder ya. Ama işte öfkesine hakim olurdu. Böyle öfkeyle oturup kalkıp zararla oturmazdı haşa. Ve fi hadis ahara min vasfi, yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in diğer bir sıfatı yine. Bunlar kelime kelime veriyor. Ne alaka diye geçiyorsun oradan oraya deme. Şimdi bu dersi dinleyenler diyecekler ki Allah Allah, daldan dala atlıyor dantana kuşu gibi. Kardeşim lügatlarını veriyor. 6 sayfalık hadis-i şerifteki kelime kelime veriyor. Oradan atlıyor. O anlaşılan kelimeleri arada vermiyor bu da. Bu ders değil. Yani bu ilmi bir ders bu. Onun için bu derste ne alakası var? Şimdi nereye geçtik? Menhusel akibi. Öksesinin eti az idi. Ey ne demek diyor? Kalilü ahmiya. Eti azdı. Şimdi bu dersi dinleyen bazılarının benim hakkımda işte program yaptıkları gibi 2-3 saat konuşmalar ve aleyhime konuşmalar yapıyorlar ya. Geçenlerde yine birileri yapmış. Bakıyorsun ne alaka? Bir bakıyorsun bana hapiste yoğurt göndermişti, süt göndermişti diyor. Bir de bakıyorsun bilmem ne diyor. Ona sövüyor. Buna sövüyor. Allah Allah. Diyorsun bu adam ne yapmış? Tam bir şizofren. O zaman Allah Allah. Denge gitmiş herhalde. Şimdi benim dersi de dinleyince benim aleyhime konuşanlardaki tutarsızlık, dengesizlik gibi. Bu ne söylüyor ya? Demeyin. Şifa-ı Şerif'ten ders takip ediyorum. Elinde kitap olup dinleyen anlamıştır. Geri kalan sizin de beni dinleyenlerin hepsinin anladığını düşünüyorum. Ama sonunda yine böyle bir şerh düşeyim de ileride mülerde bunu dinleyip de hoca Allah Allah tam atlamış ya burada atlatmış demeyin. Yine Efendimizin şemalindeki bir sıfatı hakkında menhusel akıp ökçesinin eti az sıfatı geçmiştir. Demek ki orada ökçede şey zaten demin de dedik ya yani ayakları hepten sırf kemik değil etli ama eti az yani. Ökçesindeki kemik özellikle demek çıkıntılı görünüyormuş. Ve ehdebul eşfar, bir de ehdebul eşfar kelimesi geçmişte Hazreti Ali'den gelen hadis-i şerifte efendim kirpikleri manasına geliyor. Ey ne demek? Tavülü şahriye. Yani kirpiklerinin tüyleri uzuncaydı. Yani kirpikliydi mübarek kirpiklerinde uzunluğu. Çok güzel bir vasıf, yakışıklılık, dünyalar güzeli, güzeller güzeli. Yusuf Aleyhisselatü Vesselam'dan daha güzel, alemlerin hürmetine yazıldığı, yaratıldığı en güzel, bütün güzellerin güzelliğini kendisine borçlu olduğu yegane güzel Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem intiha. Bu fasılda bitti. Vallahi hasbuna. Allah bize yeter diyor. Kazı Yaz Hazretleri'nin Şifa-ı Şerif'indeki şu son duası. Allah cümlemizi maddi, manevi müşkillerimize kifayet eylesin. Kafi gelsin. Amin. Allahümme salli aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sellem. Kardeşlerim bu kitabı yazdık. Sizlere arz ettik. Mevlüt münasebeti adamımızı ifa ettik. Kainatın Efendisi'nin kıymetli anne babasının kurtuluşuna dair atalarının, nenelerinin, efendim ecdad-ı ceddatının faziletleri, meziyetleri, Adem Aleyhisselam'dan beri gelen nesepleri, soyları, şerefleri ve anne babasının hakkındaki geniş malumat, genel malumat. İkinci cilde seneye Allah nasip etsin. Tek derdimiz o. Çıkaracağız. Çok uzun hadis-i şerifler, rivayetler, ahiretle ilgili, kıyametle ilgili. İkinci ciltte çok daha ilimler olacak. Bunda da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şefaatine nail olmak için, anne babasının şefaatine nail olmak için. Oğlum dedi, ulemadan, evliyadan biri bu usta kitap yazdı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anne babasını methetti. Kurtulacağına dair beyanlarda bulundu. Amine validemiz rüyasına girdi ki Evliyaullah'tan bir zatın. Ne dedi? Evladım dedi. Evladım. İttehizni limezaikike. Dara düştün mü benim ümmetimi iste. Sen ki beni yad ettin. Darında sana yetişeceğim dedi. Bu Resulullah'ın annesi ya sallallahu aleyhi ve sellem. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda İmam Mansur Hazretleri salavat-ı şerif okurken, anne babasına salavat okurken ne geldi? Nida, uyanık uyanık, rüya değil, rüya değil. Orada olanlar hepsi duydu. Bali Efendi el-Medeni bunu zikrediyor kaynağıyla. Sübülüsselam simleserinde. Ne buyurdu? İrfa'u Mansur, Mansur'u yükseltin, şanını yüceltin. Bak kaç yüz sene sonra biz onları anıyoruz. Bu kitap da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hatırına, anne babasının aşkına, muhabbetine, onu doğuran, onu yetiştiren, onu büyüten, alemlere rahmet olan bütün maddi manevi her şeyimiz kendisine borçlu ve bağlı olan o Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem anne babası. Allah incisini alıp da sadefini zayi eder mi kardeş? Meşayih böyle buyuruyor. Onun için o anne babasıyla ilgili yazılmış hemen hemen yegane kitaptır Türkçe'de. Okuyun, okuyun, okuyun. Allah razı olsun. Ehl-i Beyt çok yazılmış olabilir. Fatıma annemiz yazılmış, Hulefâ-i Raşidin yazılmış, Siyer yazılmış, sahabe yazılmış. Anne babasıyla ilgili bu kadar tafsilatlı kaynaklı yegane kitaptır. Allah Resulü'nün aşkı için, muhabbeti için mutlaka okuyun, okutun, medreselere dağıtın. Ekmek vermekten büyük hayırdır ilim vermek. Ekmek bir öğün gider, ilim cennette sonsuza kadar gider. O muhabbet, o ilim, o malumat seni kurtarır. Bir Vehhabinin, bir Selefinin, Resulullah ana babası haşa cehennemlidir diyenden zehirlenmene bak, bu kafada itikadı bozulanların durumuna bak. Onun için malumat sahibi olun, ilim sahibi olun. Bu kitabın kıymetini bilin. Size de bunları yüceltin denilen bahtiyar kullardan olma şerefi nasip olsun. Necatül Valideyn, birinci cilt. Ehl-i Beyt serisi efendim dördüncü kitap olmuş. Ama anne babasının kurtuluşuyla ilgili birinci cilt. Allah Teala hepinize okumayı, okutmayı, dağıtacak imkanları nasip ve müyesser eylesin. İnsanların ilmine vesile olun. Allah da sizin kurtulmanıza Celle Şanuhu Celle Celaluhu sebepler halk eylesin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve aleyhi ve sellem. Teslimen kethiren. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Amin.